Dale, se numește piesa cântată de Delia, dar bănuiesc că toată lumea știe deja acest lucru. Ceea ce nu știți și vă spun eu, este faptul că urmează una dintre piesele voastre preferate, chiar aici în Hitmaker, Jimmy Woon. Ladies and gentlemen, Christy Mitsu is the Hitmaker. Kiss FM. Ballantines prezintă Like Awards, primul festival de muzică interactiv în care tu alegi artistul most liked. Ballantines Like Awards.ro este locul unde îți poți susține artiștii preferați sau poți lăsa o impresie cu propria ta creație. Câștigătorii aleși de like-ul tău vor fi premiați la Gala Like Awards, un super party la care vei putea asculta cea mai bună muzică, cea aleasă de tine. Intră în juriul Like Awards, fii la curent cu cele mai noi hituri, decide topurile și câștigă premii surpriză de la Ballantines. Hitmaker continuă de această dată cu Jessie J și David Guetta Laser Light, dar și cu Raluca Out of Your Business și, de ce nu, Daria Sweetest Romance în Hitmaker la Kiss FM. In the blink of an eye, I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating, and my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. The best dance tracks. Talking, but we're walking to the light tonight. steal your love. Am ascultat-o pe Daria, piesa cântată de ea se numește Sweetest Romance. Continuăm cu o premieră în Hitmaker, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, dar și Grasul XXL cu Guess Who, Lala Song. Shining heart, I'm a falling star.

He's got me singing. Este vineri seara, a început un nou weekend. Sper că toată lumea să se distreze până dimineață la petrecerile care vor urma. Este petrecere în continuare și aici cu Kiss FM. O ascultăm imediat pe Mina Key, Everybody on the Floor, Alex cu Whisper și Shift featuring George Nicolescu cu Viața-i de vină în Hitmaker. Everybody Salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestial, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. Thank you.

tracks right now. Now. Kiss FM. Ianuarie, ne apropiem de miezul nopții, dar până atunci mai avem cel puțin 60 de minute pe care sper să le petreceți în continuare la Kiss FM împreună cu Mr. DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim săptămâna viitoare, iar acum, ultima piesă din programul meu, David Guetta and Sia, Titanium, bye bye! You have further to fall. Ghost. Christy Itzu is the hit maker.